NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Er is nogal wat aan te merken op de manier waarop de politiek wordt behandeld in talkshows op de Nederlandse televisie. Althans, dat vindt omroepbaas Jan Slachter. En in de Nieuwsbv legt hij zo meteen uit wat er anders en beter moet. En de rechter heeft uitspraak gedaan in de Mallorca-zaak. Dat nu in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkama. Ja, hoofdverdachte Sanio B. in die zaak is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar zomer. Contact nu met verslaggever Mark Hamer. Ja, Mark, deze Sanio B. is schuldig bevonden aan het medeplegen van doodslag. Waarom acht de rechtbank dat bewezen? Ja, er lagen eigenlijk 2 belangrijke punten aan ten grondslag. Vooraf werd nog wel gedacht, is er eigenlijk wel genoeg bewijs om tot de veroordeling te komen? Maar de rechtbank zegt, ja, dat was er wel. En eigenlijk 2 belangrijke punten. Een getuigenverklaring van die nacht die Sanio aanwees als iemand die heeft geschopt. En een DNA-spoor van Carlo Heuvelman op zijn schoen. Nou, beide punten waren betwist ook door de verdediging. Die verklaring van de getuigen zou niet betrouwbaar zijn. En dat DNA-spoor zou te mager zijn om als bewijs te dienen. Maar de rechtbank vindt het nu dus wel overtuigend bewijs dat Sanio tegen het hoofd van Carlo heeft geschopt. Ja, en dat schoppen, dat zegt de rechtbank ook, ja, dat heeft uiteindelijk de dood veroorzaakt van Carlo Heuvelman. Ja, en als er sprake is van medeplegen van doodslag, dan zijn er dus ook andere medeplegers. Zijn daar ook hoge straffen tegen uitgesproken? Nou ja, dat was wel een beetje opmerkelijk aan deze uitspraak van de rechtbank. Want er is een groot verschil tussen de eisen die zijn gesteld door het Openbaar Ministerie en de uiteindelijke veroordelingen. Ja, er waren 2 verdachten die ook ten laste was gelegd medeplegen van doodslag. Maar de rechtbank zei eigenlijk van ja, we kunnen niet zien of zij dat echt gedaan hebben of zij hebben geschopt. Daarvoor hebben we het bewijs niet kunnen vinden. Zij kregen een lagere straf, was 8 jaar geëist. Kregen uiteindelijk 30 maanden cel. Maar wat ook opmerkelijk was in de veroordeling door de rechtbank, dat de rechtbank zei, luister eens, we veroordelen jullie als groep. Jullie zijn als groep daar in Mallorca tekeer gegaan. En dat betekent dat we ook als jullie als groep veel meer schuldig houden voor wat er is gebeurd. In sommige gevallen was er bijvoorbeeld een taakstraf geëist, maar is de uitspraak een onvoorwaardelijke celstraf geworden. Ja, en komt er nu nog een hoger beroep? Ja, dat is altijd de vraag. Ik heb zojuist even met Peter Plasman gesproken. Dat is de advocaat van Sanio B. Die moet nog gaan overleggen met zijn cliënt. Maar als ik hem zo hoor, dan denk ik inderdaad dat er nog wel een hoger beroep gaat komen in deze zaak. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat er bij het onderzoek naar de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 sporen van explosieven zijn gevonden. Volgens het onderzoek is er overduidelijk sprake van sabotage. Het is nog onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is geweest, zegt correspondent Rolien Creton. Dat hangt af van wat ze precies hebben gevonden. Hè? Of ze kunnen zien welk type bom het is en wie het heeft geproduceerd. En het onderzoek is ook niet afgesloten. Ze proberen ook te analyseren welke schepen er op de plek van die explosies hebben rondgevaren. Het probleem daarbij is dat die explosies ook via een afstandsbediening geactiveerd kunnen zijn geworden. Dus ja, het is ver terugzoeken welke schepen daar hebben gevaren. Nord Stream 1 en 2 zijn aangelegd voor het transport van aardgas van Rusland naar West-Europa. Na de explosies in september werd meteen met een beschuldigende vinger naar Rusland gewezen, maar dat land ontkent dat het er iets mee te maken heeft. Na de veroordeling van 3 MH17-daders eist Australië hun uitlevering. Premier Albanese zegt dat Rusland nu verantwoordelijkheid moet nemen. De 2 Russen en een Oekraïner werden gisteren door de rechter veroordeeld tot levenslange celstraffen. Bij de ramp met de MH17 boven Oost-Oekraïne in 2014 kwamen 298 mensen om. De meeste slachtoffers kwamen uit Nederland, maar er vielen ook 38 Australische doden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook gereageerd. Hij zegt dat het met de levenslange straffen nog niet klaar is. Hij vindt dat ook mensen binnen de Russische regering verantwoordelijk moeten worden gehouden. De Amerikaanse regering heeft de rechtbank gevraagd om immuniteit te verlenen aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij komt daarvoor in aanmerking omdat hij nu premier is. Mohammed bin Salman is in de VS aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Japan heeft woest gereageerd op een nieuwe raketlancering van Noord-Korea. De raket belandde in de Japanse zee, ongeveer 200 kilometer van de Japanse kust. Premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Bij een woningbrand in de Gaza-strook zijn zeker 21 doden gevallen. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping, waar een familiefeest werd gehouden. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Volgens actiegroep Mobilization for the Environment moet de verbouwing van het Binnenhof zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. De actiegroep heeft daarvoor een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. Het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat is Just Eat Takeaway, wil vandaag een man benoemen voor hun raad van commissarissen. Ook al voldoen ze nu al niet aan het verplichte vrouwenquotum. Maar daar hebben ze iets op bedacht, een soort trucje waardoor het toch mag. Ja, Lisa Schallenberg van de economieredactie. Ja, Lisa, eerst even over dat vrouwenquotum. Dat is verplicht. Wat zijn de regels nu? Ja, dat geldt voor beursgenoteerde bedrijven. En de regel is dat in de raad van commissarissen, dat zijn een soort de toezichthouders van het bedrijf, minimaal 1/3 vrouw moet zijn. En dat geldt sinds begin dit jaar. Nou, hoe werkt dat dan? Heb je te weinig vrouwelijke commissarissen, dus minder dan 1/3, dan moet je een vrouw benoemen als er een plek vrijkomt. Dus je mag niet, als je al te weinig vrouwen hebt, nog een man benoemen. En dan wordt het met de tijd steeds evenwichtiger, is het idee. Ja, en dan nu. Just Eat heeft niet voldoende vrouwen, maar ze gaan toch een man benoemen, wat dus eigenlijk niet mag. Hoe doen ze dat dan? Ja, ze hebben daar iets op bedacht. En dat zit hem in de volgorde van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering vanmiddag. Ze gaan namelijk 2 commissarissen benoemen. 1 daarvan is inderdaad een man. Dat is Dick Boer, oud-topman van Ahold. Maar ook een vrouw, Mieke de Schepper. Zij is commercieel directeur bij Trustpilot. En zoals ik net zei, als je niet aan dat quotum voldoet, dan moet de eerstvolgende die je benoemt moet een vrouw zijn. Ze voldoen nu niet aan het quotum. Dus ze gaan vandaag eerst stemmen over Mieke de Schepper, de vrouwelijke commissaris. Nou, wordt die benoemd, dan is op dat moment precies 1/3 van de Raad van Commissarissen vrouw. Voldoen ze wel aan het quotum? Heel eventjes maar, want gelijk daarna willen ze gaan stemmen over de mannelijke commissaris. En dat mag dan, want als je eenmaal aan het quotum voldoet, dan zijn er geen precieze regels meer over wie je daarna wel en niet mag aanstellen. Dus ze voldoen vandaag heel eventjes aan het quotum, om daarna gelijk weer een man in te stemmen, en dan voldoen ze gelijk niet meer. Ja, je zegt mag, maar het klinkt wel als een trucje. Mag het echt? Ja, volgens de letter van de wet mag het. Maar ik heb ook Just Eat Takeaway gesproken en zij zeggen, ja, we snappen dat mensen zich afvragen of dit volgens de geest van de wet is. Nou, ik heb ook een aantal deskundigen gesproken en die zeggen, nee, dit is niet volgens de geest van de wet om het op deze manier te doen. Ja, er staat wel nog een vacature open voor commissaris bij Just Eat Takeaway. En dat moet dus echt een vrouw zijn, volgens de regels. Maar het bedrijf zoekt ook echt naar een vrouw. En zij zeggen, ja, vooralsnog hebben we die niet gevonden. Dus die zoektocht, die gaat door. Dat is de reden dat ze het op deze manier doen, zeggen ze vandaag. Ze zijn overigens al een tijdje het enige Nederlandse bedrijf uit de AEX. Dat zijn echt de grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat niet voldoet aan dat quotum. Dankjewel, Lisa Schallenberg. Honderden medewerkers van Twitter zijn opgestapt na een ultimatum van de nieuwe eigenaar Elon Musk. Dat meldt onder meer de New York Times. Omdat het bedrijf in zwaar weer zit, kondigde Musk deze week aan dat hij een enorme toewijding vraagt van het personeel, waarbij een 80-urige werkweek de norm is. Medewerkers die daar niet voor vandaag mee akkoord gingen, zouden worden ontslagen. Eerder deze maand ontsloeg Musk zelf ook al duizenden medewerkers. Het personeel dat is gebleven verwacht dat het sociale media platform op korte termijn niet meer goed werkt. Het weer, af en toe zon, maar in het zuiden en westen ook veel bewolking. En in de loop van de dag vooral daar ook steeds meer regen. Het wordt een graad of 10, maar in Groningen maar zo'n 5 graden. De komende nacht gaat het in het noordoosten ook vriezen. Morgen wordt het vrij zonnig en komt het hele land in de koude lucht terecht. En is de vrijdagmiddagfile al begonnen, Jolanda van der Velden? Heel voorzichtig hoor, want het rijdt op de meeste snelwegen eigenlijk prima door. Het is dat er een ongeluk gebeurde op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt staat nu 2 kilometer. De weg is daar dicht, je wordt via de vluchtstrook geleid. Vertraging is 5 à 10 minuten. Ster. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl, wij fixen het wel. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. NPO Radio 1. BNNVARA. BV. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Maandag treedt Status Quo op in Nederland. De band bestaat al meer dan een halve eeuw en scoorde meer hits dan enige andere groep. Tijd voor een hommage. Die hoor je na half 1 hier in de Nieuws BV. Maar eerst. OO Den Haag. OO Hilversum. Inderdaad, en Jan Slachter is hier te gast. Dan moet ik direct even vragen, wat vind je van Status Quo? Hartstikke goed. Als ik dit nummer door, als ik jongens doordraaien, waarom stop je ermee? Nou, omdat we met jou gaan praten. Ja, dat weet ik ook wel, maar... Ja. Want het is heel belangrijk. Hoe verhouden politiek en talkshows zich tot elkaar? Over die vraag boog onze gast Jan Slachter, opperbaas van Omroep Max, zich voor de Kees Lunshof-lezing. En dat is een prestigieuze lezing die elk jaar in het Haagse perscentrum Nieuwsport wordt gegeven. En Peter K., ja, die praat graag met Jan Slachter over... over is dat zo? Ja, zeker, want jij bent natuurlijk al jarenlang werkzaam in de talkshowwereld. Zeker waar. Als politiek redacteur. Dus jij weet ook als geen ander hoe het gaat achter de schermen. Welkom beiden. Dank je. Jan, voordat we over politiek gaan beginnen, eventjes het gonst natuurlijk. Morgen gaat het dan toch gebeuren, dat grote artikel in de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. Hoe laat ga je opstaan om de Volkskrant tot je te nemen? Gewoon, de zaterdag slaap ik altijd toch wel een beetje uit. Dus een minuutje of 9 en dan een kop koffie. En dan ga ik er gewoon eens lezen wat er allemaal in staat. En wat verwacht je? Ja, ik vind het allemaal moeilijk. 5 maanden lang zijn ze ermee bezig geweest. Het moet ook een hel geweest zijn voor Matthijs om te moeten wachten van wanneer komt dat artikel nou? Ik heb sowieso moeite met mensen die anoniem zaken zeggen in kranten. En ik hoop dat mensen ook met naam en toename dat we ze kunnen herleiden van wie waren dat dan. En ja, er zijn wel eens dingen gebeurd die misschien mensen wel eens boos worden. Ik word ook wel eens boos. Ik weet niet of ik zo vaak boos ben geweest als Matthijs. Maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Maar ik heb begrepen dat het 8 pagina's zijn of zo. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik ben ook benieuwd. Ja. En ik ben ook benieuwd of je jou boos krijgt zometeen. Maar goed, nee, wij krijgen je niet zo snel boos hoor. Dit is ook een politieke rubriek, dus even terug naar de politiek. We kennen allemaal de politieke gesprekken aan de talkshowtafels met de politici. Hoe gaan die, Peter? Nou ja, kijk, Jan Slachter zei het al in zijn lezing. De talkshows, we hebben ze als vanaf Willem Duis. 1963 begon voor de vuist weg. En vanaf toen had je politie aan tafel op televisie. We hebben een paar bekende momenten op een rijtje gezet. En daarbij hoor je hoe de toon verandert zo in de loop der jaren. We beginnen zo meteen, hoor je eerst Willem Duis zelf. Dan Sonja Barend en Ruud Lubbers, even in een entrenoe. Jan Mulder tegen minister Henk Kamp. Nou, dan hoor je toch wel de verschil in toon al. Balken en Ali B. En uiteindelijk Matthijs van Nieuwkerk en Martijn van Dam. Het is een man die boven alle politiek is uitgestegen. De grand old man in Nederland. Minister van Staat, zijn excellentie, dokter Willem Drees. Komen die langs zoals vroeger? Komt er ooit nog eens iemand zomaar langs? Bij mij niet eens. Ja, ik wou niet zeggen, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oh, gaan we zo beginnen? Kom nou, ik ben daar toch bij geweest. Wat wil je nou zeggen? Het zijn toch de woorden, de manier waarop zo'n man spreekt. Jij was dat dan niet, maar ik toch? Ja, maar het is iedere stelling achter elkaar. Hoe durf je te zeggen, kom nou? Jullie droppen de ene stelling naar de andere. Geef mij niet de droppende stelling, ik ben daar geweest in Zwolle. Nee, dat is Kate, wat gaat je stemmen brengen, vriend? Want je praat, maar weet je, je ziet dat je praat en die dunne die loopt maar te lullen en te lullen. Maar je moet gewoon zelf, dunne moet zijn bek houden. Weet je, en zeg jij het gewoon en weet je, daardoor je valt, dan zie je weer de Balken en ook gewoon een mens is. Hoeveel werkelozen komen er per maand bij? Dat loopt op dit moment enorm op. Dat loopt echt in de duizendtallen. Ik ga je zeggen, ik heb een heel rijtje cijfers voor je uit mijn hoofd geleerd. Want dat was ik van tevoren aan het doen. 18.000 is het goede antwoord. Hoe groot is de Nederlandse hypotheekschuld? Wat zei je ook alweer? Ik zei 560 miljard. Dat is 652,3 miljard. Eén uur voor deze uitzending nog even gecheckt. Wat is dit voor idioot gedoe dat ik dit soort cijfers uit mijn hoofd had leren ben? Want wie in Nederland kent deze cijfers uit zijn hoofd? Martijn, dat is dit de eerste les. Laat je niet mondeling overhoren, ook niet door mij. Had dan meteen gezegd, meneer Van Nieuwkerk, ik laat mij natuurlijk niet mondeling overhoren. Ik ben geen kleuter. Dus we gaan eigenlijk van excellentie naar kleuter ongeveer. Ja, dat heb jij goed beluisterd, inderdaad. Nu heb jij een boek geschreven, zeg maar, standaardwerk. Een standaardwerk. Briefje van Bleker, dat was in 2012, over het fenomeen van politici aan talkshowtafels. Maar ja, meestal zitten politici toch maar voor één ding aan zo'n talkshowtafel, namelijk het verkopen van hun idee. Nou ja, dat is inderdaad wel een reden voor ze om te komen. En altijd een stuk moeilijker om ze aan tafel te krijgen als ze onder vuur liggen. En dat zijn nou net de momenten dat wij graag met ze willen praten of als ze iets uit te leggen hebben en zo. In het begin van de coronatijd zag je dat op zijn ergst. Toen was het zelfs zo dat het kabinet verdeelde. Het werd gewoon verdeeld waar politici zaten, zodat ze verdeeld werden over de talkshows, om daar goed te kunnen uitleggen wat ons allemaal parten speelde. En daar hadden wij natuurlijk last van. Ik bedoel, we konden heel moeilijk zelf kiezen. Het heeft niet zo heel lang geduurd, hoor. Maar toen was de hand van het kabinet het meest zichtbaar. Leuker is als ze een beeld moeten ombuigen wat er bestaat, het frame veranderen. En dan krijg je vaak wat ongemakkelijker televisie. En dat is het mooiste natuurlijk, daar houden we van. Een heel mooi voorbeeld is staatssecretaris Martin van Rijn, die bij Pauw aan tafel zat tegenover Ben Oude Nijhuis, een vriend van de vader van Rijn. En die las hem de les over de ouderenzorg. Ik heb het idee dat u gewoon BZH zit te verdedigen. Nee. Nee, ik zit hier niet voor. Ik ben hier staatssecretaris en ik wil de zorg voor kwetsbare mensen, voor iedereen goed maken. Ja? Maak u zin af. Echt uw mening naar voren gooien doet u niet. Het is gewoon ellendig. En ik wil dat niet inzien. Nee. Nou, meneer Verijn, echt. Ja. Het is ellendig. Maar misschien dat het ook zo is dat... Ja, dat was een heel pijnlijk fragment voor Van Rijn. Maar is het nou moeilijk om zulke schurende televisie te organiseren aan de talkshowtafel? Ja, het is heel moeilijk. Van Rijn kwam pas een uur van tevoren toe die avond. Want echt onder druk gezet. En het was nog gênanter als die man er alleen had gezeten. Dus hij moest wel. Nou, die druk is vaak nodig. Want voorlichters vragen altijd eerst, wie zit er verder aan tafel? En zitten er lastpakken bij, zoals Jan Slachter bijvoorbeeld? Dan zeggen ze, ik denk er nog even over na. Dus als de bezetting lastig is, dan gaan ze nog eens even kijken of ze bij een andere talkshow terecht kunnen. En er zijn er wel 6 inmiddels. Dus en zijn politici ook banger geworden van bijvoorbeeld een scherpe interviewer? Nou, dat zie ik niet per se. Want we hebben bij Op1 bijvoorbeeld Sven Kokkelman zitten, die toch een reputatie heeft als scherpe interviewer. Maar het is niet zo dat er minder makkelijk politici komen. Soms vinden ze dat zelfs fijner. Dus die andere gast is niet per se nodig aan tafel. Maar dan moet je de politicus gewoon stevig laten aanpakken door een presentator. Zo kan het ook. Jazeker. En jullie kunnen ook allemaal leuke en kritische talkshows gaan maken. Maar volgens mij bereik je daar niet iedereen mee. De talkshows qua kijkcijfer in verval. En de laag opgeleide mensen, die kijken al helemaal niet meer. Nee, dat is waar. Dat is een lastig punt. Vroeger had je natuurlijk ook maar één zender. En later had je twee talkshows of zo. En dan was het bereik gewoon groot. En nu moet je concurreren met vele mediakanalen. Niet Netflix, niet te vergeten. Is er ook nog één van. Slachter die pleit ervoor in zijn lezing om vooral ook lager of andere gasten aan tafel te zetten. Dus de politicus confronteren met de zanger. En dat ze met elkaar laten praten. Of dat nou altijd werkt, dat is een beetje de vraag. Ik zei van mensen die aan de lijve ondervinden wat nou precies het beleid... Maar soms ook de artiest erbij. Ja, die dan met een ander onderwerp komt. Dat wil ik graag even laten horen, ja, even een momentje nog. Ja. Want bij Pauw was op een gegeven moment Antoine Baudaert te gast. En toen zat Gerard Joling ook aan tafel. Nou, daar pleit je voor, Jan. Maar die begon lukraak kritiek te leveren op de kerk en op vrouwenbesnijdenis. Prinses Laurentien het eens te zijn om hier een uitzondering nou voor te maken. Ja. Pieter, ja. Nou, ik zou die kinderen niet gelijk naar de katholieke kerk sturen, want daar gebeuren ook hele vreemde dingen. Nou ja, daar gaan we het straks over hebben. Oh, ja. Met een beetje voorbij. Oh, neemt u me niet kwalijk. Pieter Jaap Abelsberg, u bent politieman. Decadent, ja, tuurlijk is het decadent. Maar de kerk is ook decadent. Wat denkt u van de paus? Die is decadent. Nou, dat zou ik niet willen zeggen, zoals blijkt. Ja, maar ik denk dat het eerst af moet met z'n allen van het celibaat. Iedere keer ook dat je denkt van, we leven allemaal naar Gods wil en we gaan het zo doen. Hebben ze geen last van mensen die omgebouwd moeten worden? Ik vind het dus, daar hebben ik ze vind last het van, dat is homoseksueel. Ja, sommige gebieden zijn die ook niet uit, snijden ze bij de dames dingen eruit. Dat is verschrikkelijk, de clitoris eruit snijden. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik het... Tot zover. Jan Slachter, opperbaas van Max. Ja, in je lezing ben je kritisch op de talkshows dat ze niet de hele samenleving bedienen. En dat is natuurlijk ook een terecht punt. Maar hoe los je dus zoiets op? Mensen kijken misschien liever tegenwoordig naar Netflix. Maar is dan zo'n Gerard Joling aan tafel zetten en hem overal maar mee laten bemoeien dan de oplossing? Niet altijd, maar ik weet wel van Pauw dat hij af en toe zei... ik ben wel blij als af en toe Gordon aan tafel zit... omdat er toch wat luchtigheid in zo'n gesprek komt. Mm-hmm. Ze komen met een ander onderwerp, maar ze bemoeien zich wel. Ik bedoel, we moeten ook niet vergeten, daar hebben we net ook over gehad... mensen die lager opgeleid zijn, de mensen die maatschappelijk teleurgesteld zijn... de afgehaakten, zoals dat ook wel noemt... die vinden wel hun weg bij VI bijvoorbeeld. Ja, omdat daar ongebreideld de mening op tafel wordt gegooid. En de kijker op de een of andere manier herkent zich daarin. Zegt van ja, dat is wel waar wat die Johan zegt. Of is wel waar wat Wilfred zegt. En ik vind dat wij in Nederland, zeker als publieke omroep, de taak hebben om die maatschappelijk teleurgestelden. En we hadden vroeger prachtige programma's waar we dat wel deden. Ja, je zegt het ook in die lezing. En dan zeg je aan Grachtengordel TV heb ik plat gezegd de schurft. Ja, daar heb ik echt de schurft aan. Maar ja, is het dan zo erg om iets voor een NPO1 publiek te maken? Wat nog niet grachtengordel, maar dat er die een bepaald soort televisie 40% van alle mensen die naar Op1 kijken is hoger opgeleid. En we hadden vroeger bij de publieke omroep Rondom 10, Hollandse Zaken, Het Lagerhuis. Dat zijn programma's waar iedereen, van welke plemage je ook of was, je hoger of lager opgeleid, die mensen kwamen aan het bod. Zeker, maar dat was geen talkshow. Nee, maar ik vind, bedoel, het gaat mij om het bereiken, het bespreken van onderwerpen die mensen nauw aan het hart liggen. Ja. Waar mensen dagelijks aan de lijve ondervinden van het beleid van bijvoorbeeld van deze regering. Laat die mensen aan het woord. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar aan de talkshowtafel, je krijgt natuurlijk ook de kritiek dat de talkshowtafel nu niet kritisch genoeg is, niet inhoudelijk genoeg is. Dat zit er ook in. Nou ja, ik vind dat sowieso heel veel onderwerpen aan de talkshowtafel veel te zwaar zijn. Daar zitten soms 5 onderwerpen in die allemaal... Het was toevallig, wie zat er van de week nou bij op 1? Hugo Borst, die zei op een gegeven moment van... Nou, het is wel allemaal zwaar hier vanavond. Ja? Dat was na mijn lezing. Ik bedoel, ik heb hem niks ingefluisterd. Waarom ook niet wat lucht erop? Dat was ook in de zendheid van Max, toch? Is dat in de zendheid van Max? Nee, bedoel, de kritiek die ik heb, laat dat ook heel goed duidelijk zijn. Is ook de kritiek die ik heb op ons. Op ons als op 1. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat wij moeten proberen... met name die mensen die zijn afgehaakt... de maatschappelijk teleurgestelde, waar een grote taak voor weggelegd was voor Ongehoord Nederland. Maar die hebben in hun eigen voet geschoten. Die hebben het gewoon verbruikt. Die zijn met racisme-onderwerpen gekomen, et cetera, et cetera. Maar wij moeten die mensen erbij houden. En ook aan de talkshowtafel. We hebben dat gezien in het verkiezingsdebat met Rutte. Dat er een mevrouw zat die hem aansprak over... dat was heel confronterend. En daar houdt een politicus niet van. Die heeft liever dat het allemaal... Wil je dan een soort Vandaag Insight maken? Want hen lukt het wel. Ja, hen lukt het wel. En misschien moeten we... We hebben er 5 op een avond. Ja, waarom maken we er dan niet twee die een beetje meer lijken op Vandaag in Saart, met spraakmakers, met... Twee talkshows bedoel je? Ja, twee talkshows. En zeg je dan ook van een ander kaliber. Zeg je dan ook nu dat Op 1 eigenlijk van alles net niks doet? Nee, ze doen het hartstikke goed. Laat ik dat vooropstellen. Er wordt keihard gewerkt en het is verdomde lastig om iedere avond maar weer zo'n tafel te vullen met onderwerpen. Daar heb je ook niet heel veel tijd voor. Maar als je bijvoorbeeld het terug zou brengen naar 3 onderwerpen per uitzending, waar je ook wat meer geld krijgt om bijvoorbeeld de parlementaire redactie te ondersteunen, waar ze bijvoorbeeld 3 weken lang met een onderwerp bezig mogen zijn. We maken het te vluchtig en dat is niet een verwijt direct aan de redactie, maar er moet sowieso toch wel meer geld bij. Er moeten meer mensen bij. En mensen moeten ook begrijpen dat ze dat niet voor zichzelf maken, maar dat we iedereen daarbij willen betrekken. Ja, en maar is het ook niet zo dat wij... Vroeger hadden wij een talkshow en daar zat of Pauw en Witteman of Pauw alleen of Jinek. Want je wist waar je naar keek. Ja, dat klopt. En iedereen, of het nou een linkse politicus was, of een rechtse politicus, of een populist, weet je, iedereen werd op dezelfde manier aangepakt. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar kijk, laten we ook niet vergeten dat Op 1 nog steeds goed scoort. 700.000-800.000 kijkers is gemiddeld, 700.000. Ja, maar moeten we naar de score kijken of moeten we naar de inhoud kijken? Je wil mensen bereiken. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel dat vond ik altijd mooi aan Pauw en Witteman. Als daar dan een politicus zat en de beste man of vrouw gaf geen antwoord, dan ging Jeroen met zijn armen over elkaar zitten als ik nu zit en zei van, oké, dat was het dan. Ja, en dan was het klaar, het gesprek. En dat vindt de politicus ook niet leuk, als ze eromheen draaiden. En dat kon Jeroen bij uitstek. Dus misschien moeten wij ook wat meer trainen, wat meer daar mensen meer in meenemen. Nou, maar je ziet natuurlijk dat Sven Kokkelman dat kan en dat doet. Ja. Thijs van der Brink doet dat ook. Weet je? Ja. Dus dan kijk je met plezier ook zeker naar het interview van politici. Maar er zijn ook andere presentatoren met andere fascinaties. Dus dan krijg je een heel wisselend programma. Ja, en misschien dat ook wel helpt, bijvoorbeeld als je in een gesprek bent met een politicus, één presentator hem of haar dat gesprek laat doen. Want nu krijg je vaak dat de ander zich er ook tegenaan bemoeit en dan ben je de draad van het gesprek kwijt. En ja, dat is ook niet altijd prettig. Is dat voor jou prettig om zo te werken, Peter? Moet jij het uitleggen aan politici? Met verschillende teams bedoel je? Ja. Nou ja, dat is lastig, omdat politici overigens vragen van wie zit er dan aan tafel, bij wie kom ik terecht, welke avond is dat? Dus die zitten zelf, maken ze ook wel hun keuzes soms. En ja, aan ons als politieke redactie of als redactie in zijn geheel is het de taak natuurlijk om elke presentator goed scherp voor te bereiden. En ze dat doen jullie ook. Ja, en alleen dat onderhandelen is heel anders. Anders dan zei je van, ja, morgen zit Pauw er ook. Dus ja, dat maakt allemaal niet uit. Dus je merkt dat het aan die kant wel enigszins schuift. Dan. Ja, ja. En ook wel bijvoorbeeld, ik laatst ook een keer een uitzending gezien met Jette. Dan denk ik van, man, wat loop je nou te kletsen? Waar ja, heb je het over? Jij zegt al in je speech van, ja, er moet altijd een kritische... Er mag geen minister meer komen zonder dat er een betrokkenen tegenover aan tafel zit. Dat is een beetje scherp neergezet. Dat is vrij scherp neergezet. Dat is vrij scherp, maar dat kan ook de presentator zijn. Maar ook niet zomaar, want dat hoor je ook wel eens op redacties. En toevallig had ik het in mijn speech staan, maar hij was te lang, dus ik heb hem eruit geschrapt. Maar dat er dan op een redactie wordt geroepen, Paternotte wil komen. Ja, en dan? Wat gaan we dan doen met hem? Ja, dat weten we niet, maar hij wil komen. Weet je wel? Dus zo werkt dat niet bij ons. Dan hebben we altijd wel een plan en anders doen we het niet. Nee, oké. Maar bedoel, het feit dat er toch wel wordt gezien dat het een overwinning is als een politicus wil komen. Ik denk dat het veel beter is dat we misschien ook de politicus een keer niet laten komen. En als die een verhaal houdt voor de vaak, ja, dan is het klaar. Ja, maar jij ziet het ook als overwinning, omdat het nog altijd goed bekeken wordt. Ja, omdat het is ook niet. Ik bedoel, als we gaan kijken naar de waardering van het programma Op 1, als je dat aan de gemiddelde Nederlander vraagt, dan wordt het hoger gewaardeerd dan Jinek. Maar VI scoort een 8. Wij scoren een 7,5. Dus willen we nou echt. Maar het is. Weet je. Het is niet zo dat ik kritiek heb en dat ik zeg, oké, dat is het dan ook. Nee, daar moeten we het gesprek met elkaar over aangaan. Om die talk zo beter te krijgen. Om bijvoorbeeld ook eens een keer één thema te behandelen. Daar ben ik ook een groot pleitbezorger van. Mag ik daar een voorbeeld van pakken? Want jij bent een omroepbaas natuurlijk. En je zit voortdurend met die pensioenwet. Kom je op de proppen. Dat we die moeten behandelen bij Op 1. En dan krijg je het voor elkaar om het bij Max te laten behandelen. Ja. En dan laat je het volledig eenzijdig behandelen. Laten we even luisteren. We gaan het even over de pensioenwet hebben. Vandaag debatteren de Tweede Kamer over die omstreden pensioenwet. Een ramp in wording, vindt journalist Kees Grimberg, die de pensioenwereld al 10 jaar kritisch volgt voor zijn documentaire serie Zwarte Zwanen. Ja, Kees, je hebt je de afgelopen 10 jaar vastgebeten in het dossier. Je gooide je in de strijd. Nou, dat, ja. Is het een soort levensmissie geworden? Nee, geen levensmissie. Nee? Wel een journalistieke missie. Ja. Ja. Bij de publieke omroep deed eigenlijk niemand onderzoek naar die pensioenwereld. En met de Max-directie over gehad, ga ze aan de slag. Dus Kees Grimbergen maakt dit voor Max. En dan wordt hij geïnterviewd op de Max-avond bij Op1 door 2 Max-presentatoren. Ja, zo was de setting eigenlijk. Ja, nou, maar dat gebeurt wel meer. Ik heb voor mezelf voorgenomen, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Maar is dit dan kritisch of is dit gewoon Max-propaganda dan? Nee, Max-propaganda is het niet. Het ging over de pensioenwet. Maar ik ben het met je eens. Dat was goed geweest als er misschien iemand tegenover had gezeten die de andere kant had belicht. En ik heb mezelf voorgenomen, ik ben ook wel eens in onze eigen Max-programma's geweest. Ik dacht, dat doe ik niet meer. Want het is dan heel lastig ook voor een presentator. Dat had je te makkelijk gemaakt eigenlijk. Dat wordt het me te gemakkelijk gemaakt. En onlangs ben ik voor een item, ben ik niet bij Max geweest, maar bij de vrienden van de Evangelische Omroep. Ja. Het ging over onze podcast. En dan wij van Pien de Varen, had je lastig genoeg gemaakt dan? Nou, ik zou graag bij de Varen af en toe zitten. Maar ze hebben wij het lastig genoeg gemaakt. Want zeker nu hier zo, man, ik zit hier te zweten. En die twee heren zitten hier ook naar me te kijken van, man zal wel hopen dat het zo meteen is afgelopen. Jan Slachter, omroepbaas van Omroep Max. En natuurlijk ook, dankjewel. En natuurlijk ook onze duider Peter K. Sterkte bij Op1. Hey, dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Maandag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het WK. En maandag treedt ook status quo op in Nederland. In de vroege jaren 80 van de vorige eeuw maakten Henk Spaan en Harry Vermeegen zich in het programma PISA zich boos over de kwaliteit van het Nederlandse voetbal. En dat deden ze op muziek van status quo. Aanvallend voetbal. Zo komt alles mooi samen. Straks meer Status Quo. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Hoofdverdachte Sanio B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. 7 andere verdachten kregen celstraffen tussen de 12 en 30 maanden. In sommige gevallen hoger dan het OM eiste. 1 verdachte werd vrijgesproken. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat er bij het onderzoek naar de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 sporen van explosieven zijn gevonden. Volgens het onderzoek is er overduidelijk sprake van sabotage. Wie erachter zit is nog steeds onbekend. Rusland ontkent. Na de veroordeling van 3 MH17-daders eist Australië dat Rusland hen uitlevert. De 2 Russen en een Oekraïner werden gisteren door de rechter veroordeeld tot levenslange celstraffen. De meeste slachtoffers van de ramp kwamen uit Nederland, maar er vielen ook 38 Australische doden. De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft, stelt de actiegroep Mobilization for the Environment. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. Jeroen, dankjewel. Gaan we naar Wijnandswaard bij de ANWB. We zien wat problemen in het zuiden van het land op de A2 richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Er zijn nu opruimwerkzaamheden en dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Eckersweijer met 20 minuten vertraging. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Ook daar was een aanrijding bij Best. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En dat veroorzaakt file vanaf Moergestel met een half uur oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Mark Rutte, het blijft een politiek fenomeen. Hoe hij kan draaien met woorden of niets kan zeggen met 10.000 woorden is buiten categorie. Alles wat hij zegt is witbrood. Het gaat er lekker in, maar na 6 sneetjes denk je, hè, ik heb nog helemaal niks binnengekregen. Ik barst nog van de honger. Het gaat nu om de asielwet. Of je nou super gastvrij iedereen wil ontvangen of de deur dicht wil gooien. Iedereen voelt wel aan zijn water dat Nederland de enorme stroom aan vluchtelingen niet kan blijven opvangen. Er zijn simpelweg geen huizen. Dus Rutte 4 moet iets doen. En wat? Dat ga je proberen te vragen aan onze premier. Succes! Ja, het aantal asielaanvragen stijgt volgend jaar naar 50.000. En die aantallen blijven verder stijgen als er niets gebeurt. Ik vroeg premier Rutte of hij schrok van die cijfers. Nou, even kijken of hij ook geschrokken is. Dat oploopt hier al een tijdje, dus op zich is dit ook niet een grote verrassing. Maar het zijn natuurlijk forse aantallen. Nou, daar draait hij niet omheen. Forse aantallen. Maar regel 1 in de politiek, nooit zeggen dat iets een probleem is. Het is een uitdaging of... Is dit een probleem? zou u zeggen? Op dit moment is het in ieder geval buitengewoon ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Maar wat gaat Rutte 4 eigenlijk doen? En vinden ze 50.000 per jaar ook te veel, of niet? Tijd voor de confronterende vervolgvraag dus. Zou Mark daar een antwoord op geven? Is het te veel? Ja, dat is natuurlijk een politieke vraag. En ik kan die als voorman van dit kabinet niet met ja of nee beantwoorden. Geen ja, geen nee. Ja, jeetje. Andere journalist in de ring dan. Kom op, wrik dat antwoord eruit. De vorm van ja, maar de vraag was of u vindt 50.000 te veel is. Ja, nogmaals, dat doen we dus door in samenhang te praten binnen het kabinet tussen de meest betrokken bewindslieden over het vraagstuk van migratie. Ah, nee. Nou, nog een andere journalist dan. En gebruik het woord kabinet. Kom op. Vindt het kabinet nou de instroom te hoog? Daar zijn we met elkaar voor in gesprek, want partijen denken natuurlijk heel verschillend over migratie in deze coalitie. Nee, geen antwoord. Misschien de vraag wat anders insteken. Hoe gaat het omlaag met die asielinstroom? Daar gaan we de komende weken en maanden aan werken. Dat is mijn werk ook in de coalitie. En zoals u weet, ik vertel pas iets als iets gelukt is. Als iets gelukt is? Nou, Mark, dan heb je weinig te vertellen over de laatste jaren. Ho, Marks premierpetje valt heel even af. Nu vragen. Vindt u het nou te veel of niet? Ik vind dat, ja. Ja, maar of het kabinet dat vindt, daarover zijn we met elkaar in gesprek. Mark vindt het zelf te veel. Oh, slip of the tongue. En dan nu de vraag, waarom is er dan de afgelopen jaren toch zo weinig tot niks gebeurd? Hey Mark, vertel eens. Dat moet toch een reden hebben. Waarom is dat dan de afgelopen jaren nog niet gebeurd? Omdat we ons in slaap hebben laten sukkelen door corona. Oh, door corona. De burgeroorlog in Syrië start al in 2011-12. En daarvoor kwamen er ook wel een paar andere vluchtelingen, toch? Maar omdat het met corona rustig was, was dat de reden dat er niks gedaan is. Is er eigenlijk wel iets van een visie op dit probleem geweest, Mark? Die visie langere termijn, hebben we met elkaar vastgesteld, is eigenlijk al te lang. Daar heb ik u vorige week over bijgepraat, over die conclusie. Is te lang voor ons uitgeschoven als Nederland, ook als politiek. Knap, hè? Als Nederland hebben we dit probleem voor ons uitgeschoven. Nee, Mark, jij met je in slaap gesukkelde club heeft dat voor zich uitgeschoven. Niet Nederland of de politiek in het algemeen. Nou, mosterd naar de maaltijd, maar komt er nog iets van een visie? Kunnen wij zo'n visie binnenkort verwachten? Niet binnenkort, het is echt ingewikkeld. Dit gaat wel iets langer duren. Maar iets langer? Het kan ik geen tijdstip plakken. Wij werken er hard aan. Waarschijnlijk in kabinet Rutte 9 hebben we een visie. Al die prachtige volzinnen, maar het is zo droevig. Er is geen visie, geen plan. En ondanks alle alarmbellen die al jaren afgaan, in slaap sukkelen bij dit onderwerp. Nou Mark, op de vraag of je wel genoeg aandacht hebt gehad voor het buitengewoon ingewikkelde migratieprobleem, kun je dan alleen nog maar negatief antwoorden. Toch, Mark, VVD-voorman, minister president. Heeft u de afgelopen jaren hier genoeg aandacht voor gehad? Ja, dat denk ik wel. Ik zei het toch, buiten categorie. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. De band met de meeste nummers in de Engelse hitparade ooit. Nee, is niet de Beatles. Is ook niet de Rolling Stones. Niet Queen. Niet ABBA. Nee, de band die tot nu toe met ruim 60 platen wist te scoren. Dat is Status Quo. Even je geheugen opfrissen. De opening van Live Aid en Status Quo bestaat nu al 55 jaar. En aanstaande maandag staat de band op het podium van 013 in Tilburg. En hier bij mij aan tafel zitten twee leden van de tribute groep Status Quo Forever. Peter-Jan Miske en Jan Schepers. Welkom allebei. Jeroen, sorry. Ach, jeetje. We spelen ze allemaal die je net niet horen, behalve die eerste. Ja? Ja. Waarom niet? Dus geen frantic voor, of wel? Nee. Maar als ik aan jullie vraag, welke woorden schieten nou het eerste binnen om de muziek van Status Quo te beschrijven? Energiek, opzwepend en dynamisch. Ja? Ja. Simon & Garfunkel met ballen. Simon en Garfunkel met ballen? Ja, ja. Hoe bedoel je dat? Allebei allebei die groepen hebben twee sterke frontmannen, twee sterke zangers. Het zijn hele pakkende liedjes die makkelijk blijven hangen bij mensen. Ja, en het is natuurlijk bij Status Quo natuurlijk allemaal een stukje heftiger als bij Simon en Garfunkel. Nee, dat wel, maar Simon en Garfunkel zijn natuurlijk bekend om hun prachtige samenzang. Dat is bij Status Quo ook echt zo het geval. Ja, als je het repertoire, als je het echt voor beide hits kijkt ook, hè, het hele repertoire leert kennen, dan is dat bij Status Quo zeker zo. Ja, ja. Jij bent ook de gitarist. En zanger. En zanger zeker. Maar als gitarist zeggen ze altijd, ja, dat zijn drie akkoorden en dat het hele concert door. Klopt dat? Dat klopt, het zijn drie akkoorden, ja. Ja? Ja? Ja, nee, dat klopt echt. Ja. Over het algemeen wel. Ja. En is dat juist makkelijk, drie akkoorden, of is het juist moeilijk om daar de variatie in te vinden? Als je 60 hits hebt gehad met drie akkoorden, dan doe je toch iets goed, denk ik. En dan geeft het ook wel aan dat het is vaak moeilijker als het lijkt. En het zit ook heel veel in de ritme wat ze spelen. Dus het is vaak wel wat moeilijker als dat het lijkt. Ja, en Groen, jij bent de bassist. Peter Jan. Kom ik nou heel de tijd? Ja, precies. Nee, het zat hier. Peter Jan, jij bent de bassist. Is dat voor jou, is het als bassist lastiger spelen, deze... Nou ja, wat Jeroen net al zei, het lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Dat is het eigenlijk. En wat zij op 6 snaren doen, moet ik op 4 snaren. Dus dat maakt het al een stukje moeilijker. Ja, en wat maakt het moeilijk dan? De shuffle, die vaak in 16 en soms zelfs in 32e gespeeld wordt. Dus dat is echt een aanpoten. En de boogie-woogie. Maar dat maakt het wel heel erg leuk. Ja? Ja. Jullie spelen dus bijna het hele repertoire. Wat maakt het lekker als jullie aan het optreden zijn? De energie. Echte energie. Ja, het is echt. Ja. Het is. We hebben ongelooflijk veel lol met z'n vier op het podium. En ja, ik heb het altijd raar gevonden, maar we krijgen het wel terug. Ja, van het publiek. Is denk ik ook wel de kracht van Status Quo als ze optreden. Nu nog, denk ik, maar zeker ook in het verleden. Enorm veel energie uit van de band. Maar je kon ook zien dat ze heel veel plezier aan beleven. Ja. Nou ja, ik heb ze een keer mogen zien, half jaren 90, Marktrock Leuven. Het is niet de energie op het podium, maar dat dan op die markt werd geslingerd. Het was onwaarschijnlijk. Ja. Ga je bij ons ook meemaken, hoor. Ja? Kom maar eens keer kijken. Maar, en doen jullie ook dezelfde bewegingen, dezelfde dansjes? Ja, ook wel een beetje. De choreografie, ja. Ja? Ja. Ja, daar ontkom je niet aan. Ja, ja. Als je dan eigenlijk een tribute bent, kijk je dan naar film? Om het zo juist mogelijk na te doen? Of probeer je je eigen sfeer eraan te geven? Nou, ik kijk er eigenlijk niet zo naar. Ik qua spel pik ik heel veel op van Lancaster, maar ook van John Edwards, die nu al een jaar of 30 bassist is. Ja. En we pakken veel van live optredens ook. Ja. Want je zegt het, de maandag treedt de band op. Maar wat is er nog eigenlijk over van de originele Status Quo? Dat is nog één iemand. Of is het toch wel Status Quo? Als je het echt hebt over de beginjaren, de Frantic Four, waar de fans heel vaak over hebben, dan heb je het eigenlijk over de periode tot 1984. Toen kwamen de eerste wisselingen in de band. En maar ja, die mensen zijn er dus ook alweer sinds 1984 bij. Kijken we naar de toetsenist, die wel heel vaak vergeten wordt, maar die is er eigenlijk al vanaf het begin bij. Kijk je naar de bassist, die is er dan eigenlijk sinds ergens jaren 84 bij. Heeft volgens mij eerst nog bij Dexy Midnight Runs gespeeld zelfs. En sinds die tijd is hij erbij. Dus er is natuurlijk een van de frontmannen, Rick Parfitt, is in 2016 overleden. En daar is wel een enorme klap geweest, zeker voor de fans ook. Ik denk altijd maar, het is niet meer de originele band. Maar voor de fans eigenlijk ook wel heel fijn dat Status Quo nog steeds optreedt. Ja, absoluut zeker. Ja. En we hoorden net al een aantal hits voorbij komen. Maar dit was de allergrootste hit voor Status Quo. Ja, jullie zitten direct te lachen. Waarom? Ja, hier maak je de fans niet blij mee. Nee. Wat is er mis met dit nummer? Ja, alles zou ik bijna willen zeggen. Ik wil Rob Holland niet voor het hoofd stoten. Ik heb heel vaak contact met hem gehad. Want hij zou nog een keer met ons meespelen om dit nummer te doen. Maar het is er nog niet van gekomen. Goed, wij hebben hem ook aan de telefoon, hoor. Ja, dus we kunnen hem meteen aan hem vragen. Rob, ben je daar? Ja, Patrick, ik ben daar. Ja, heel goed. Het wordt niet gewaardeerd voor heel veel fans van Status Quo. Nee. Het is wel van een bollend en ballend song. Wat vind jij daarvan? Het feit dat hij ervoor gezorgd heeft, want je noemde net Rick Parfitt, die overleden is. Maar Francis Rossi die heeft 5 jaar lopen zwoegen om dat nummer opgenomen te krijgen. En Luc Parfit wil daar niet aan. Zegt, is geen status quo song, prima. Oké, maar uiteindelijk hebben ze het opgenomen, want hij hoorde dat op een radio ooit een keer, rijdend door Schotland of zo. En hij vond het een geweldig nummer. En hij dacht dat het wel iets voor hun comeback zou zijn, wat aanvankelijk nog niet eens een comeback was. Maar dat lukte dus ook. En dat is een nummer wat in... Ik heb dat uit het logboek van de Roadies, in Sint-Petersburg 2 keer gespeeld moet worden in Israël, in weet ik veel waar, behalve Amerika, omdat het een anti-legersong is, zeg maar. Maar goed, ik heb dat nummer gemaakt voor een conceptalbum over de Vietnamoorlog. En ik dacht nooit dat het een single zou worden. Maar toen is het in onze versie is het in Zweden en Noorwegen enorm hit geweest. En verder was dat het. Maar vind jij dat status quo echt recht gedaan hebben aan het nummer van jullie? Ja, er zijn 2 versies bekend. Eén is van Dave Edmunds als producer. En die had een veel meer quo-achtige versie. En dat is ook wat we verwacht hadden. Maar dit is echt heel erg trouw gebleven aan ons origineel, zeg maar. Maar dan met gitaren. Maar ik begrijp heel goed dat die quo-fans helemaal over hun nek gaan. Ja, punt 1, Patrick, die maakt er een punt van dat er 3 akkoorden worden gebruikt. Nou, hier worden wel meer akkoorden in gebruikt. Veel te moeilijk. Ja, maar dus jullie als coverband hebben dus ook een hekel aan dit nummer. Maar spelen jullie het wel? Nou, we spelen het wel, ja. Wij zijn denk ik een van de weinigen die het spelen. De weinige tribute bands van Status Quo. Omdat wij zoiets hebben. Dit is wel het nummer waarmee het grote publiek bereikt. Iedereen, of je nou Status Quo fan bent of niet. Maar iedereen kent dit nummer. Dus je bereikt er echt het grote publiek mee. Ja. Vooral op festivals hè, doet hij het goed. En waarom doet hij het op festivals goed? Wat is er dan zo lekker aan? Want ik vind Rocking All Over the World of Whatever You Want is toch veel fijner op een festival. Ja, die spelen we ook natuurlijk. Ja, uiteraard. Nee, maar dat komt omdat op een festival komt een heel... hoe noem je dat? Divers, mainstream publiek, zeg maar. En daar komen niet de echte quo-fans. Want die komen er ook wel, maar... Ja, die mensen die er komen, komen voor allerlei bandjes die er dan spelen. Ja, ja. Rob, ken jij eigenlijk deze... Ken jij mijn studiogasten, de Status Quo Forever coverband? Nou, ik heb Peter Jan veel aan de telefoon gehad. Peter Jan, sorry. En veel aan de telefoon gehad om eens een keer samen dat nummer te doen bij een optreden van. Dus dat gaat er van komen. En ik kijk er echt naar uit. En ik wil dan ook graag een ander nummer doen, weet je wel. Van Quo, hè, waar Quo bekend is. Dus, ja, daar gaan we niet aan beginnen, hoor. Maar Rob, speel je zelf... niet door, jongens. Jij staat volgens mij in december nog in het Paard in Den Haag. Speel je dan dit Status Quo-nummer, Jor, in die army nou? Nou ja, bedankt dat je het even noemt. Maar dat is uitgesteld gisteren, omdat ik nog in Wenen aan een Valkenmusical aan het werken ben. Dus daar moet ik langer blijven in Wenen. En daardoor is het uitgesteld in februari. Maar in het Paard, in februari. Dankjewel, dan speel ik het nummer. En ik kan bijvoorbeeld even de oerversie van 1 regeltje voorzingen. Hoe het klonk toen ik het maakte. Graag. En dan kunnen jullie de originele instarten. Ik weet niet of je al aan het einde bent van dit gesprek, want ik heb nog duizenden verhalen erover. Maar goed. Als jij nou gaat zingen, dan bepaal ik wel of we aan het einde van het gesprek zijn. Dan bepaal jij waar het einde van, want zo ben jij. Start zingen. Dan zeggen wij ondertussen waar we spelen. Any vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, well, you're in the army. Nou, toch applaus, hè? Ja, zeker. Rob Holland. Ja. Mooi gedaan. Dank je wel. En je gaat dus een keer mee optreden met de Status Quo Forever Band. Hou vol daarop. In ieder geval, nu wordt er dus maandag opgetreden door Status Quo. Gaan jullie erheen? Ja, uiteraard. Ja? Ja? En wat verwacht je dan? Muziek. Ja, dat snap ik. Maar bedoel, is het nog zoals 10, 15, 20 jaar geleden? Ik heb ze nog niet al te lang geleden gezien met de bezetting die ze nu hebben. En voor mijn gevoel heeft Francis Rossi er weer veel meer zin in gekregen. En dat straalt natuurlijk op heel de band af. Ja. En op het hele optreden ook. Dus dat die energie waar we het altijd over hebben, die wordt dan weer echt de zaal ingeslingerd. Ja, absoluut. Nu ben ik in juli naar de Rolling Stones geweest. Was ook fascinerend. Daar was ook veel. Daar kwam ook veel energie af. Hoe komt het dat dit soort bands nog altijd gewoon iconisch zijn en de moeite waard blijven om naartoe te gaan? Volgens mij heeft Mick Jagger daar iets moois over gezegd. Die heeft gezegd eigenlijk van de mensen die ons vroeger heel gaaf vonden toen we heel jong waren, die willen eigenlijk nog steeds ons zo zien. En die hebben zelf, op het moment dat ze de Stones zo op het podium zien staan, en dat geldt denk ik ook voor Status Quo, dan is het toch een beetje van, kijk, we zijn nog niet uitgeteld, we doen er gewoon mee met z'n allen. Kijk. Ik denk dat, ja. Mm-hmm. Hou dat hoog, hou dat vaandel hoog. Peter, Jan en Jeroen van Status Quo Forever. Dankjewel. Ook Rob Bolland aan de telefoon. Ja, voor de show van Status Quo Forever moet je op de website kijken. En wij gaan natuurlijk nog even luisteren naar die Simon & Garfunkel met ballen. Status Quo, Big Fat Mama. Elke vrijdag staan we stil bij België. En dan bedoel ik niet dat prachtige land, maar het 40 jaar oude lied van het Goede Doel. En wie kan dat nou beter aankondigen dan Henk Westbroek zelf? Het nummer België van het Goede Doel bestaat 40 jaar, dus gaan we terug in de tijd. Hoe zagen de landen uit de tekst er 40 jaar geleden uit? Hoe zien ze er nu uit? En klopt de zin nog die over het land gaat? Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Noord-Ierland. Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Heb je het over Noord-Ierland in de jaren 80, dan gaat het natuurlijk over de Troubles. De strijd tussen katholieken die bij Ierland willen horen en protestanten die aangesloten willen blijven bij Groot-Brittannië. Begin jaren 80 zijn de ogen gericht op de hongerstakingen. Bobby Sands ging in hongerstaking om voor de IRA-gevangenen de erkenning als politieke vrijheidsstrijders terug te krijgen. De dood van Bobby Sands zorgt voor veel rellen in Belfast. En iemand die die rellen van dichtbij meemaakte was de zanger van de Beatles tribute band The Analogues, Felix Maggin. 40 jaar geleden was ik 13. Ik was al gewend om een soort van heftige toestand te hebben. Het was voor mij vrij normaal. Maar die hongerstaking was wel echt een kroontje. En dat heeft gigantisch veel rellen veroorzaakt. Voornamelijk in de buurt waar ik woonde. En als 13-jarige jongetje is dat best wel heftig om mee te maken. Nou, zeker. En waar woonde jij toen? Eigenlijk woon ik in het westen van de stad. Gedeeld waar ik woonde, Springfield Road. Dat is precies de scheidingslijn tussen katholieken en protestanten. Dus aan het einde van mijn straat was er een muur gebouwd van het ijzeren kolfplaat. En dat was iets van 10 meter hoog. En er was een hek aan het einde. En de Britse soldaten die kwamen dan elke ochtend om 7 uur de hek open doen. En dan 's avonds weer dicht doen. En ik moet zeggen, nu nog steeds staan er hele dikke muren in Belfast. Belfast heeft meer muur gehad dan Berlijn. Nog veel hoger, kan ik je vertellen. Ja? Ja. Maar het was uiteindelijk, laten we niet vergeten, de reden dat die muren gebouwd zijn, is omdat er waren aanvallen vanuit in ieder geval een meiwijk van protestanten naar onze wijk. En dat was in eerste instantie was dat om de huizen te beschermen. The IRA are in there and will be there to protect these people. De katholieken steunden de IRA, in ieder geval de wijk dat ik kende. De politie moet ook niet vergeten. De politie was 95% protestant. Dus de enige manier om de boel te verdedigen was om zelf de heft in handen te nemen. En dat waren de IRA. Meerdere mannen in mijn straat waren allemaal lid van de IRA. Ik ben natuurlijk wel getekend door mijn opvoeding en wat ik heb gezien als klein jongetje. De Britse vlag, dat haat ik met alles in mijn hart. Ik heb een autootje gehad, een mini. En op die auto stond er een heel paar kleine plekjes stonden de Britse vlag. Nou, die dingen die moesten er allemaal af. Ja. Ja. Terwijl het is vreemd, want ik heel veel, het lijkt alsof ik de Britten haat. En dat doe ik absoluut niet, want mijn voorliefde voor de Britse humor en Britse muziek is gewoon gigantisch. Nou ja, je zit niet voor niets in de Analogues natuurlijk. Ja, uiteraard. We zijn helemaal gek van de Beatles. En maar drie van de Beatles hadden wel eerste voorouders. Als je dan kijkt naar de tekst van het nummer, het kan niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Gaat er nog steeds alles stuk? Het gaat minder stuk, maar het is niet gerepareerd zoals iedereen het graag wil zien. Want het rommelt nog steeds aan de onderkant. De regering is weer sinds mei gevallen. Omdat voor het eerst de eerste minister katholiek zou zijn in Noord-Ierland en in Schotland. De mensen, toen ze daar ook stemden, hebben allemaal tegen de Brexit gestemd. Die wilden in Europa blijven, maar de Britten die forceren het toch. En dat is uiteindelijk, vind ik, de grootste fout die ze hebben gemaakt. Dat is de sleutel naar de deur die Verenigde Ierland zal openen. De tekst van daar gaat alles stuk, zou je dat dan aanpassen of niet? Ja en nee. Want het is natuurlijk van niet alles gaat stuk. Maar het lijkt alsof het gewoon een tijdelijke reparatie is. En dat het uiteindelijk wel weer stuk zal gaan. Ik dacht altijd als klein jongen, ja, tegen de tijd dat ik zo oud ben, dan hebben we waarschijnlijk alles voor elkaar. Maar het verbaast mij hoe langzaam alles gaat. Onze redacteur Rosemar Brus in gesprek met Analogue-zanger Felix Meggen. En volgende week gaan we verder met dit mooie project over het goede doel en België. En dan is China aan de beurt. En wat was het ook weer in China? Daar is het zo druk. Dit was de Nieuwsbv, tenminste het eerste stukje. Zometeen na 1 uur gaan we rustig verder met nog een prachtig optreden. Tot zometeen. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1. Zondag begint het WK voetbal. Aan de vooravond van de aftrap hebben wij het over de schaduwkanten van het WK. En wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Over de arbeidsomstandigheden. Meer dan 6.500 migranten overleden. De rol van de KNVB en die van de journalistiek. Het gaat om commerciële belangen. Morgenavond vanaf 7 uur. Op NPO Radio 1. Qatar. Human, het WK wegkijken. Wie luistert, weet meer. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is Crazy. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratzke. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Onschuldige slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, dat zijn vooral kinderen. War Child helpt onder andere met muziek. En zangeres Katie Kos is net terug uit Moldavië, waar ze met gevluchte kinderen werkte. En zometeen is ze hier te gast en gaat ze optreden. En de vonnissen van de Mallorca-zaak die zijn bekend. Dus dat nu in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Saniel B., de hoofdverdachte in de zaak over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 7 jaar. De 27-jarige Heuvelman werd vorig jaar zomer mishandeld bij het uitgaan. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen later. De rechter zei tijdens het vonnis dat mensen veilig moeten kunnen uitgaan en ook weer veilig moeten thuiskomen. Het signaal naar de verdachte, maar ook naar anderen, moet dit zijn. Dit soort zinloos en extreem groepsgeweld wordt zwaar gestraft. Het vonnis in de Mallorca-zaak is bij Saniel B. hard aangekomen, zegt zijn advocaat Peter Plasman. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat hij Carlo Heuvelman heeft geschopt vorig jaar zomer op Mallorca. De hoge straf voor B. is teleurstellend voor hem, zegt Plasman. Hij heeft heel veel feiten erkend, dus hij heeft ook veroordelingen geaccepteerd. Hij wist ook dat hij gestraft zou gaan krijgen. Maar wat heel teleurstellend is, dat de rechtbank op basis van 2, ja, naar mijn oog, aanvechtbare bewijsmiddelen gekomen is tot de doodslag van Carlo Heuvelman. En dan hebben we het over de getuigen en over DNA op zijn schoen? Ja, dat zijn de 2 bewijsmiddelen die de rechtbank nu genoemd heeft. Daar heb ik al heel veel kritiek op gehad. En ik vind het teleurstellend dat de rechtbank die bewijsmiddelen heeft laten staan. Wat daarbij nog natuurlijk voor mijn cliënt bijzonder zuur is, is dat hij veroordeeld is voor medeplegen op de dood van Carlo Heuvelman. Dus er is een andere dader in de ogen van de rechtbank. En die andere dader ontspringt de dans. De rechtbank komt tot een hele andere uitspraak eigenlijk in heel veel zaken dan dat de eis was. Kunt u dat begrijpen? Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Dat de rechtbank, even uitgaande van de bewezenverklaring, laat ik dat even als gegeven nemen, dat de rechtbank veel meer dan de officier van justitie oog heeft gehad voor het feit dat dit een groepsgebeuren is geweest. En de straffen veel meer naar elkaar toe heeft getrokken. Eigenlijk met de redenering wat ook precies aan juridisch aan iemand te last is gelegd en bewezen verklaard is. Uiteindelijk is het een groepsgebeuren waarbij iedereen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het hele nare eindresultaat. En nog wel even, de rechtbank zei ook, eigenlijk zijn houding tijdens de zitting heeft hem niet geholpen. Hoe ziet u dat? Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd het probleem. Als je vanuit je eigen wetenschap zegt, ik ben daar niet bij betrokken geweest bij de dood van Carlo Heuvelman, ja, dan heb je een bepaalde proceshouding. En als de rechtbank daartegen ingaat en zegt, volgens ons ben je er wel bij betrokken geweest, ja, dan krijg je dat verschil. Ik denk dat er een hoger beroep aankomt. Ik ga daar heel rustig met mijn cliënt over spreken. Eerst laten bezinken en dan kijken wat we moeten doen. Advocaat Plasman in gesprek met verslaggever Mark Hamer. Voor de fatale mishandeling van Heuvelman stonden ook 8 andere mannen terecht. 6 van hen kregen ook een gevangenisstraf. Een andere verdachte krijgt alleen een taakstraf en 1 verdachte is vrijgesproken omdat hij de boel wilde sussen. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat er bij het onderzoek naar de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 sporen van explosieven zijn gevonden. Volgens het onderzoek is er overduidelijk sprake van sabotage. Het is nog onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is geweest. Daar is meer onderzoek voor nodig, zegt correspondent Rolien Kriton. Dat hangt af van wat ze precies hebben gevonden. Hè? Of ze kunnen zien welk type bom het is en wie het heeft geproduceerd. En het onderzoek is ook niet afgesloten. Ze proberen ook te analyseren welke schepen er op de plek van die explosies hebben rondgevaren. Het probleem daarbij is dat die explosies ook via een afstandsbediening geactiveerd kunnen zijn geworden. Dus ja, het is ver terugzoeken welke schepen daar hebben gevaren. Maar wat we nu officieel weten is dat die pijpleidingen zijn opgeblazen. De vraag is dus of Zweden weet wie erachter zit. En de vraag is ook of ze daar ooit achter zullen komen. Nord Stream 1 en 2 zijn aangelegd voor het transport van aardgas van Rusland naar West-Europa. Honderden medewerkers van Twitter zijn opgestapt na een ultimatum van de nieuwe eigenaar Elon Musk. Dat meldt onder meer de New York Times. Musk eiste deze week enorme toewijding van het personeel, waarbij een 80-urige werkweek de norm is. Medewerkers die daar niet voor vandaag mee akkoord gingen, zouden worden ontslagen. De klimaattop in Egypte wordt in ieder geval met één dag verlengd. Volgens de voorzitter zijn er nog te veel zaken die nog niet zijn afgerond. De meningen lopen daarvoor te veel uiteen. Volgens hem moeten de onderhandelingen dan ook naar een hogere versnelling. De Amerikaanse regering heeft de rechtbank gevraagd om immuniteit te verlenen aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij komt daarvoor in aanmerking omdat hij nu premier is. Mohammed bin Salman is in de VS aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Het NOS-journaal. In Spanje is ophef over de zogenoemde ja-is-ja-wetgeving. Door deze wet, die in mei is aangenomen, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor seks. Alle andere gevallen worden gezien als verkrachting. Door een fout in de wet worden zedenzaken nu heropend, want er is kans op minder straf of zelfs vrijspraak hierdoor. Correspondent Rob Sauberg, ja, Rob, kun je eerst nog even uitleggen wat die ja-is-ja-wet inhoudt? Ja, het is heel simpel. Alle gevallen van seks zonder toestemming worden strafbaar in Spanje. Zijn strafbaar gesteld in Spanje. Het begrip aanranding bestaat hier niet meer voor de wet. Want alles valt nu onder één paraplu. Laten we die ene paraplu dan verkrachting noemen. En daar staat een hele ring van straffen staat daarvoor. Het begint bij 4 jaar, het kan oplopen tot 15 jaar. Maar nogmaals, het verschil tussen aanranding en verkrachting bestaat niet meer. Het valt allemaal onder één wet. Ja, en hoe kan het dan dat er nu zaken worden heropend en dat mensen minder straf krijgen? De bedoeling was juist dat veroordeelden langer of strenger bestraft zouden worden. Maar in de praktijk loopt het heel anders. Het is een beetje juridische haarkloverij, maar stel je het zo voor. Vroeger gold er een minimum van 6 jaar voor verkrachting als je daarvoor veroordeeld werd. Maar nu is er dus 1 straf, zoals ik net zei. Hè? Dus 1 straf voor verkrachting en aanranding. Minimumstraf is 4 jaar. En dus niet 6 jaar. En daar maken de eerder veroordeelden nu gebruik van. Want die zeggen van ja, die minimumstraf is nu omlaag. Dus ik wil ofwel strafvermindering of ik wil gewoon vrijkomen. Ja, en is het al gebeurd dat daders dat doen en hun zaak opnieuw laten voorkomen? Ja, hier tot ontzetting van de minister van Gelijkheidszaken, minister Montero, die juist deze wet maakte dat mensen strenger werden bestraft. Zijn er inmiddels al 13 zaken van veroordeelden die strafvermindering hebben gekregen of zelfs al op vrije voeten zijn gekomen. En een van de zaken die nog hier moet gaan spelen is dat ook een van de mannen in de zogenaamde Manada-verkrachtingszaak, dat is een zaak die in Pamplona speelde. De Manada, dat was de roedel, zoals ze zichzelf noemde, een groep mannen. 5 mannen verkrachten in 2016 langdurig een vrouw. En het was juist onder druk van deze zaak die heel veel commotie hier in Spanje veroorzaakte dat deze ja-is-ja-wet is ontstaan. Nou, uitgerekend een van die mannen die daarvoor veroordeeld is gaat nu aanspraak maken op strafvermindering. Ja, en gaat de minister daar iets aan doen? Ja, wat ze nu gaat doen is, en dat is natuurlijk de druk vanuit, niet alleen vanuit de minister, maar inmiddels de druk vanuit de hele regering, dat deze wet zo snel mogelijk wordt dichtgemaakt. Hè? Want er zit natuurlijk, dat hoor je aan alles, er zit een achterdeurtje in, waardoor eerder veroordelen toch eerder kunnen wegkomen. Nou, dat achterdeurtje wordt nu dichtgemaakt. Waardoor veroordeelden in het verleden dus geen profijt hebben uit deze nieuwe wet. Maar Jeroen, ik zeg erbij, de vraag is echt of de minister van Gelijkheidszaken, die minister Montero, het allemaal gaat meemaken. Want ze staat onder grote druk, ook vanuit de regeringscoalitie met de Sociaal Democraten, dat ze opstapt. Omdat ze de huiswerk gewoon heel slecht gedaan heeft. En dit dus nu leidt tot het vrijkomen van mannen die eerder veroordeeld waren. Juist wat deze minister niet wilde. Rob Sauberg, dankjewel. In de stadions van het WK voetbal zal vrijwel geen alcohol te krijgen zijn. Van de Qatarese autoriteiten mag er alleen 0,0 bier worden geschonken. In Qatar geldt al jarenlang een strikt verkoopbeleid van alcohol. Het mag alleen in hotelbars en clubs en tegen zeer hoge prijzen. Volgens de New York Times geldt het alcoholverbod tijdens het WK niet voor de VIP-plaatsen in het stadion. Maar de Amerikaanse biergigant Budweiser, die hoofdsponsor is van het WK, heeft daar nog niet op gereageerd. Het weer, vooral in het zuidwesten, regen, op andere plekken af en toe zon, maar ook kans op een bui. Op de meeste plaatsen is het rond de 10 graden, maar in het noordoosten is het een stuk kouder. Komende nacht gaat het in het noordoosten ook vriezen. Morgen wordt het vrij zonnig, maar wordt het wel in het hele land koud. Nogmaals een goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar zien we zo'n 10 minuten vertraging voor de keteltunnel in 4 kilometer file. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar gebeurde een ongeluk bij Oosterhout-Oost. Daar is maar één rijstrook open en dat veroorzaakt file vanaf Breda met een half uur vertraging. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best zelfs 14 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. In Oekraïne zijn nu al meer dan 400 kinderen gestorven door het oorlogsgeweld. Bijna 300 kinderen worden vermist en meer dan 800 kinderen zijn gewond. War Child helpt binnen en buiten de grenzen van Oekraïne waar ze kunnen. En de Groningse zangeres Katie Kos heeft Oekraïense ouders en trekt het lot van die kinderen erg aan. Samen met haar gitarist was ze deze week met War Child op pad in Moldavië om met haar muziek een klein verschil te kunnen maken voor gevluchte kinderen. Katie, goed dat je er bent. En ook ja. Ernst Zuur, directeur van War Child, welkom. Dankjewel. Katie, ja, je bent gisteravond echt teruggekomen uit Moldavië. Hoe voel je je nu? Uitgeput. Vooral denk ik emotioneel, want we hebben gewoon in korte tijd heel veel meegemaakt. Heel veel indrukken, heel veel gesprekken, heel veel mensen. Maar ja, ook op een positieve manier, omdat ik het idee heb dat onze reis voor hen van groot belang was. Ja, en welk gesprek is je het meest bijgebleven? Nou, ik heb op een gegeven moment gesproken met een kindje. Op de eerste dag gingen we bij een centrum langs. En nou, mijn gitarist was dus mee en we hadden het over dat ik zing en gitaar speel. En zij had haar hand of haar arm in een brace. En ze zei, ik mocht van mijn ouders mocht ik ook op gitaarles, maar toen brak de oorlog uit. Dus ik kon niet op gitaarles en dat raakte me toen zo erg. En we hebben het hele middag, voelde ik gewoon de behoefte om tegen haar te zeggen, er komt een moment, dan ga jij die lessen volgen. Dus let goed op je armpje, zorg dat hij herstelt en ga ervoor. Want ik weet niet, dat vond ik heel... Een treffend verhaal. Ja. Nu heb je al eerder ingezet voor de mensen in Oekraïne. Tijdens de Giro 555-actie begin dit jaar, waar je een bijzonder duet zong met zangeres Mo en ook een stukje in het Russisch hebt gezongen. Будем обнимать, скоро вер мир придет. Наша вера бесконечна, то что вайте. Будем вместе говорить народ. Want je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof. Waarom is het voor jou belangrijk om je op deze manier uit te spreken over de oorlog in Oekraïne? Mijn artiestschap voor mij gaat heel erg over mijn drang naar vrijheid, mijn drang naar zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Dus ik ben denk ik sowieso altijd bezig met dat nastreven. En nou, zoals je net zei, mijn ouders komen uit Oekraïne. Dus logischerwijs is dit een van de onderwerpen die me aan het hart gaan. En dit was voor mij gewoon de perfecte combinatie. Want als ik de kans heb om na te denken over mijn toekomst en mijn dromen en mijn ontplooiing, dan voel ik het ook een beetje als mijn roeping om ervoor te zorgen dat ik kinderen diezelfde kans kan geven. Dus toen War Child jou vroeg om mee te gaan naar Moldavië, toen zei je onmiddellijk ja. Ja, meteen. Want het is belangrijk. Ja, zeker. Ja, dit is de aansluiting is zowel voor mij als artiest als voor mij als persoon. Dit moest gewoon gebeuren. Ja. Ernst, ja, jij bent directeur van War Child. Dit soort mensen die en de muziek maken en dicht bij het verhaal komen, is dat belangrijkste voor jullie? Dat is heel dapper. En we vinden dat fantastisch dat dat gebeurt. Dat maakt het verhaal rond. Katja kan vertellen vanuit haar hart over wat ze ziet. Het verhaal van kinderen naar Nederland brengen, wat soms wel lastig is, omdat het toch nog dichterbij, maar toch nog steeds ver weg is. Het klopt, want wij gebruiken muziek. Ze heeft zelf muziek gemaakt. Ze heeft het over een kind wat in het gips raakt en haar dromen verliest. En in muziek gaan kinderen weer dromen. Gaan ze hun verhalen vertellen. Dat is heel belangrijk. En zeker als we dat dan met artiesten zelf kunnen brengen. Ja, en zij weet dan het verhaal weer dichter bij Nederland te brengen. Maar jullie als War Child, jullie hebben verschillende projecten lopen. Wat kunnen jullie doen voor de gevluchte oorlogskinderen in Moldavië? Ja, in Moldavië en in heel veel landen waar het oorlog is, zorgen wij ervoor dat kinderen hetgeen wat ze meemaken een plek geven. Onzichtbare littekens. Dus wij zorgen ervoor dat kinderen angst kunnen verwerken. Verdriet een plaats kunnen geven. Met elkaar in gesprek raken. Door te spelen en erachter komen dat ze niet alleen zijn in de ellende die ze meemaken. Zodat ze zullen nooit vergeten wat er is gebeurd. Maar ze in staat zijn om een stukje kind te zijn en gezond jong volwassenen te worden. Doordat ze het verwerken. Dat is wat wij doen met het programma Team Up. Met programma's die echt helpen kinderen. Ja, weer een stukje blijdschap te brengen. Ja, want jullie doen dat inderdaad door middel van sport, spel, maar dus ook muziek. En Katie, ja, jij hebt dus ook muziek gemaakt met gevluchte kinderen. Hoe was dat? Wat deed dat met hun? Nou, ik vond het in de eerste instantie heel erg spannend. Want als ik op het podium sta, dan heb ik altijd de volledige regie over wat ik doe. En is er gewoon een publiek dat naar mij luistert. En nu was ik ook een beetje afhankelijk van hoe zij zouden reageren. Dus we hadden iets kleins voorbereid. We hebben één liedje, Girl, You Did Good. Daar had ik van gemaakt, Я верю в себя. Zodat dat is zeg maar een herhalend zinnetje. Van Girl, You Did Good had ik dan gemaakt, ik geloof in mezelf. En dan zei ik tegen ze, hebben jullie misschien een wens of een droom? En nou, dan zei de een van, ja, ik wil graag kok worden of dierenarts. En toen zei ik, oké, hou dat vast. En toen gingen we dat liedje zingen. En dan zongen ze dus met mij mee, ik geloof in mezelf, ik geloof in mezelf, ik geloof in mezelf. En geloven ze dat dan ook? Gingen ze er ook echt zelf in geloven? Zag je weer energie bij de kinderen terugkomen? Nou, ik weet natuurlijk niet of ze echt dat beeld in hun hoofd hadden op dat moment. Maar ik merkte wel dat ze nou heel enthousiast werden van het feit dat we gingen dansen en we gingen springen. En ik zei, klop op je borst en doe het zo. Ik geloof in mezelf. En nou, er was één meisje die ging steeds harder schreeuwen. Ik geloof in mezelf. Ja, dat is prachtig. Maar Ernst, soms vraag ik me dan af. Er zijn die kinderen gevlucht en die zitten waarschijnlijk in Moldavië in moeilijke omstandigheden, in een vluchtelingenkamp. En zitten ze dan te wachten op iemand die gewoon een liedje komt spelen? Ja, juist. Ik denk dat we dat soms onderschatten, hoe belangrijk het is voor kinderen om weer mee te doen aan normale dingen. Aan dingen die kinderen ook in het thuisland deden toen er nog geen oorlog was. En als je dat vraagt, ik ga wel eens terug naar landen waar we ook werkten. En dan spreek ik kinderen die nu jong volwassen zijn, die zaten in onze programma's. Dan kunnen ze zich allemaal nog herinneren in die ellende van die oorlog. In de ellende van alles wat misging. Die momenten dat War Child er is en er was om muziek te maken, om sportactiviteiten te doen. Zodat ze weer vriendjes konden maken en even gewoon weer gewoon konden zijn in die chaos van een oorlog. Ja, en jij hebt nu nog familie zitten in Oekraïne. Ja. Dus de situatie in Oekraïne gaat enorm ook aan het hart. Kunnen wij daar iets van terug horen in de muziek die jij nu schrijft? Nou, ik ben op dit moment nieuwe muziek aan het schrijven. Niet per se met de intentie om over de oorlog te vertellen. Maar zoals ik zei, ik ben altijd aan het streven naar vrijheid en naar ontplooiing. Dus ik denk wel dat onbewust een rol gaat spelen in de thema's die ik in mijn volgende werk ga aankaarten. En jij gaat nu All Move On spelen. Waar gaat dat over? Nou, dat was een liedje wat ik 2 jaar geleden schreef met een hele andere aanleiding. Maar toen werd ik uitgenodigd door Umberto en hij vroeg of ik een liedje kon spelen wat voor mij het thema vrijheid onderstreept. En I'll Move On gaat in de kern over dingen achterlaten om verder te kunnen. En dat vond ik ook voor dit onderwerp heel erg toepasselijk. Nou, jij gaat naar ons podium toe. Ondertussen heb ik dan nog even de tijd om een vraag te stellen aan Ernst. Want ja, de regering van Oekraïne heeft jullie een paar maanden geleden gevraagd om te helpen bij het geven van onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. Jullie hebben daarvoor een app gelanceerd, waardoor deze kinderen eigenlijk overal les kunnen geven. Dat project dat draait nu al een aantal maanden. Hoe staat het ervoor? Ja, dat gaat heel erg goed. We zien dat er heel veel kinderen via ouders of verzorgers het spel, hè, het is een spel waardoor je leert rekenen en schrijven, kent Way to Learn heet het, het downloaden. Ik kreeg vanmorgen nog foto's van mijn collega's van dat programma van kinderen in de schuilkelders nu in Oekraïne die op die manier toch kunnen blijven leren en niet die achterstand oplopen. Ze moeten gewoon naar school, dat is er nu niet en dit is een hele goede oplossing. Mooi verhaal. Maar nu tijd voor een mooi nummer. We gaan luisteren naar I'll Move On. Begeleid door Berend Rombouts op gitaar is hier Katie Kos. Dankjewel. Dankjewel. Ja, voor de oplettende luisteraar zal het niet meekrijgen, maar de oplettende webcam-kijker wel. Want wij zitten hier dit hele gesprek in een onesie, Ernst, jij en ik. Waarom... Het is zweten, inderdaad. Het is vrij warm. Maar het is ook lekker zacht. Maar waarom zitten wij in een onesie? Nou, het staat je sowieso heel goed, Patrick. Waarvoor dank. Er zijn heel veel kinderen die onze hulp nodig hebben. En mensen ondersteunen ons en dat blijft ook hard nodig. Want er zijn meer kinderen op de vlucht dan ooit tevoren. En daar verzinnen we altijd acties voor. En deze kerst wordt er door een grote winkel, ik zal de naam niet noemen, maar van de Tom Pouze en Rode Letters, worden de pyjama's en onesies. Oh, die van die rookworsten ook? Ook, ja. En ook vegetarische rookworsten volgens mij. Die zijn met ons in actie gekomen, waardoor je hele gezin, inclusief de baby en de hond, in dezelfde pyjama kan. Zien er heel mooi uit. En 25% van die inkomsten gaan naar ons werk. En daar kunnen wij kinderen in oorlog mee helpen. Zodat we nachtmerries kunnen omzetten in dromen. Want daar hebben ook kinderen uit oorlog recht toe. Dus met zo'n onesie of een pyjama, dan heb je warmte. Maar dan straal je echt ook warmte uit. En steun je ons werk, helpen wij kinderen. Ja. Kijk, ik dank jullie hartelijk. Ernst Zuur van War Child. Dankjewel. En Katie Kos natuurlijk voor je prachtige verhaal en mooie optreden met hulp van Berend Rombouts op de gitaar.